Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Bu akşam tezahürde bu senenin parlayan yıldızı. yani bu sene yeni kurulan bir ekipten bahsedeceğiz aslında. Tiyatro Hemhal'den bahsedeceğiz. Bunun içinde ekip zaten küçük çekirdek bir kadrosu var. Üçü de yanımda şu anda. Ayşe Dıraz, Nezaket Erdem ve Hakan Emre Ünal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hemen direkt en basit soruyla gideceğim konuya. Nasıl bir araya geldiniz ve Hemhal nereden çıktı? Nereden başlayalım? Kim başlamak ister? Kadınlar. Evet. Kim anlatır? Ben anlatayım. Nezaket konuşuyor. Biz Emre ile zaten bir aradaydık. Sonra aramızda bir düşünce doğdu. Emre ile bir işte yeni bir tiyatro ekibi kurmak gibi bir düşünce doğdu. Tam o dönemlerde bu düşünce kafamızda dolaşırken ben Ayşe ile hemhal olmuştum. Kulaklarını çınlatalım. Evet. Semih Fırıncıoğlu'nun iki işinde. İki işinde. Orada işte birbirimizi çok sevdik. İki işinde derken? İki isimli. İki isimli performansında. Evet. Dans tiyatrosunda. Orada işte çalışıyorduk ve çok bir anda birbirimizi çok sevmiştik. Sonra Emre de tabii o sürekli çalışmalarımıza gidiyordu. Ayşe ile o da tanıştı. Üçümüz birbirimizi çok sevdik. Sürekli sohbetler ediyorduk. İşte karşıda oturduğumuz için hepimiz prova çıkışları, bir şey çıkışları dönüyorduk karşıda. Ayşe bizi bırakıyordu arabasına. İşte böyle bir saat arabada bizi indiremediği günler oluyordu. Böyle park edip indirecek, orada bir saat konuşuyorduk falan. O konuşmalar sırasında bir gün işte biz bu fikrimizi açtık Ayşe'ye. Sonra ona da bizimle olur musun? Ama evet. Bence onun romantik bir hikayesi var. Ha. Biz bir tiyatro topluluğu olalım diyorlardı. Ya olun ne güzel işte. Yani gazı daha ufak jenerasyon. Ben evet. Senle yaşadım. Evet, bir üst jenerasyondanım. Ya ne kadar güzel, böyle bir şeye niyet etmişler, inanıyorlar, yapacaklar, yapın. Bana da daha yani hani üçümüz olalım gibi sözel hiçbir şey söylememişlerdi. Sonra bir oyunla ilgili yazı gönderdiler. Orada Tiyatro Hemhal 2018 yılında Nezaket Erden, evet. Hakan Emre Ünal ve Ayşe Dıraz tarafından kurulmuştur diye. Evet, öyle bir şey oldu. Çok naif bir davet yani. Evet. Ben de aradım ya, siz dedim dolaylı olarak gel beraber bir tiyatro topluluğu mu kuralım diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Onun üstüne. Evet. Böyle bir dünden razıydım zaten. Ya aslında bir de belki girişte benim biraz sizinle ilgili birkaç bilgi de vermem daha doğru olurdu. Yani hepiniz halihazırda tiyatro adına ciddi üretimler yapan da insanlarsınız. İşte Nezaket son birkaç senenin en ses getiren işlerinden birine imza attı. Yani bu itiraz edilecek bir şey değil herhalde. Dirmit'in tek kişilik oyunu zaten. Orada büyük bir karakteri göğüslüyorsun. Sen Hakan Emre onun rejisini yaptı. Hakan Emre Tromo oynuyor, yönetiyor. Bir meşruiyet faciası yahut günlerin üzerinde oynuyor. Yani aktif olarak devam eden bir şey var. Ayşe Dıraz da aynı şekilde dramaturji adına tiyatroda çok fazla yer buluyor. Ve tiyatro eleştirmenliği adına da çok üretimleri var. Sahnede daha az izleme şansı buluyoruz seni. Hani hepiniz aslında ortaya üretimlerinizi de koyuyorsunuz ve üçünüz bir araya geldiğinizde hemhal kelimesini seçme sebebiniz ne peki? Ama şey, bizim o isim bulmanın çok böyle şey bir hikayesi yok yani, hep arıyorduk ne kursak, nasıl bir... Üretimlerimizi yapacağımız bir çatı oluşturmak istiyorduk aslında. Kendi üretimlerimizi yapacağımız bir alan olsun istiyorduk. Sonra işte neden olmasın, yapabiliriz noktasına geldiğimizde de bir isim arayışına girdik. Sonra ya beraber olmak, aynı işte nasıl diyeyim, hem seyirciyi kapsayan hem yaptığımız işi kapsayan, işte ne bileyim böyle birbirimizi tek vücut olmak evet, ne olabilir falan diye konuşurken ya sohbet etmek, muhabbet etmek, hasbihal etmek, işte ne bileyim, sonra böyle türetirken hemhal olmak olsun mu dedi Nezaket, yani hemhalden çıksın mı acaba dedi, hani hem aynı şeyde ne derler, işte ne bileyim seyirci ve oyuncunun aslında ortaklaşa ürettiği bir alan performans alanıysa hemhal beraber seyirciyle olduğumuz bir şey, bir isim olabilir falan böyle ilk duyduğum anda o söylemişti Nezaket. Bence direkt hani bulduk diye böyle evreka oldu yani bir anda şey oldu. Peki hemhalin hayalinde ne var yani? Evet yani bir tiyatro ekibi olmak eyvallah hani böyle herkes bir şekilde ekip oluşturuyor. Evet, evet, o, evet. Ama sizin farkınızı ortaya koyacak ya da hemhali gerçekten ifade edecek olan şey nedir? Neden bir araya geldiniz aslında? Tırnak içinde ezmek için. Reklamı biraz sonra oyuna birazdan geçeceğiz. Ya şey bizim herhalde ben şey yapayım işte Trom'da da Sevgiler Sürüntürmük'te de kendi bakış açımızdan, kendimize dokunduğu yerden mevcut olan romanları, romanı yani Sevgiler Sürüm romanını ya da işte Masanın Altında Tiyatro Oyunu'nu kendi bakış açımızdan başka bir yöne doğru aslında hani bir uyarlama yaptık. Metnin özünü taşıyan ikisi de ama aslında farklı bir yani kendi bakış açımızı da bir şekilde yansıtan iki oyun oldu bu. Şeyi düşündük yani hani böyle hep bize dokunduğu yerden, her oyun böyle olur ama hem metinsel olarak da bizim işte uyarlayabileceğimiz, dönüştürebileceğimiz, kendimize ait kendi özümüzü de bir şekilde koyabileceğimiz oyunlar yapabilir miyiz diye. Yani aslında kendi özgün metinlerini oluşturmak isteyen ve bunu yaparken de işte mesela atıyorum Tırnak İçinde Hizmetçiler öyle bir oyun oldu. Yazarı ben olarak gözüküyorum ama fikri ortaya atan ben, aslında metnin boşluklarını dolduran hep ekip oldu. Yani hani böyle beraber üretebileceğimiz projeler yapmak istiyoruz. Tabii hayal bu ediyoruz. Zamanla dönüşebilir ama ana isteğimiz, ana hedefimiz bu diyeyim. Ama ben beraber risk alabilecek olmamızın da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Neticede aslında farklı birikimlerden geliyoruz ve bir noktada da birbirimizi tamamladığımızı düşünüyorum. Daha farklı bakış açılarına sahibiz ama buluştuğumuz ortak bir zemin de var. Ben çok iyi tartışabiliyoruz. Evet. Trom'u ve Dirmit'i de izlediğimde o uyarlama zekasına hayran kaldım. Katmanları çok seviyorum. Seyirci, oyuncu, karakter, oyun kişisi, bugünkü insanlarla olan o katmanlanmasını ve öyle bir bakış açısına sahip olmalarını çok büyük keyifle izliyordum. Dolayısıyla hem o katmanlı düşünebiliyor olmak beni heyecanlandırıyor hem de beraber belki tek başımıza olsak altına giremeyeceğimiz riskleri alıp aslında yeni bir şeyler denemek, yeni biçimler, tek bir biçim veya tek bir üslupta kalmak değil de beraber farklı riskler alıp bir şeyler deneyelim de diyoruz. O da çok heyecanlandırıyor hepimizi. Zaten Tırnak İçinde İzmişler'de aslında ilk Trom ve Dirmit'e hiç benzemiyor. Bir uyarlama değil, evet. Tek kişilik bir oyun değil. İlk aldığımız risk o galiba. Hizmetçilerden hareketli tabii ama özgün, evet. Yepyeni bir metin oldu yani. Bir de şey, hakikaten görenler şeyi şaşırıyor. Yani Dirmit ve Trom'da ki sadelik, yani bunda da var. Evet. Tabii. Hikaye anlatıcılığı tabii, var. Tabii. Evet. Burada daha... Ve kor yok, ikisinde de çok. Burada bayağı bir hani ekibimiz de kalabalık. Yaklaşık bir 14 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Şimdi normalde biz evin salonunda beraber nezaketle çalışan insanlarız. Evet. Yani hani, çiçeğinizle dolaşıyorsunuz evet, yani. Türkiye'yi gezdiniz yani. Aynen. Yani şimdi onu büyüttük hatta işte. Şimdi daha başka şeyler de düşünüyoruz. Niye? Eskiden böyle sahne bulamamak, işte dekor üretecek maddiyat bulamamak bu gibi engeller. İşte yaratıcılığı da teşvik eder ya bir yandan işte boş sahne. Bu hani sadece bir tercih olmaktan işte bir zorunluluk da olmaya doğru evrilmişti. Bu şartları da değiştirmek ve dönüştürmek istiyoruz. Yani tabii ki yine boş sahnede boş yani çok az dekorla bir şeyler yapabiliriz ama bunun sadece tercihe bağlı olduğu bir ortam yaratmak istiyoruz. Umarım bu eşitle yaratabiliriz. Ya şimdi işte mesela daha kalabalık hem oyuncu olarak hem arka ekip olarak oyunlar hayal etmeye başladık yani. Biraz bu tek kişilik, iki kişilik yani az şeylerden biraz sıyrılmaya başladık yani. Yapmayacağımız anlamına gelmez tabii ama. Yani ama belki farklı bir yolculuğa çıkıp tekrar oraya da dönebiliriz yani. Yani bir sürü niyet var kafamızda yani. Çünkü böyle kafada şey oturmuştuğumda yani Hakan Emre ve yani seni ayrı tutarak söylüyorum nezaketle hep böyle bir hikaye anlatıcı, bir yalan olma, bir sadelik, bir böyle şirin şirin dolanan evet. Aynen. Böyle bir algı gerçekten evet. oluşmaya başlamıştı yani. Artık bitti o günler. Ya o nasıl diyeyim? Ben geldim araya. Kötü kadın. Bunun olması... İyi ki geldin. Evet, dönüştür bizi birazcık. Ya bunun olması kötü bir şey değil. Bunu zaten ne derler, hani yaptığımız, denediğimiz, belki de yapabildiğimiz bir şey. Ama biraz hakikaten Ayşe'nin dediği gibi risk almak, başka şeyleri de denemek lazım. Yani yetinmemek lazım. Evet, evet. Peki bu risk aldığınızda sizi, ya mesela bu, şunu şeyden direkt senin özelinde Ayşe sorarak da bağlayabilirim. Yurt dışında, sizi bilmediğim için Ayşe özelinde soruyorum. Yurt dışında çok fazla oyun izleme şansı buluyorsun. Yani Avrupa'yla... Hemen geri çalkıyorlar. O zaman en son Almanya'da izlediğim oyunu girmeyeyim. Ya çok kısa bir yerden bağlayacağım. Yani hani o anlamda işin dramaturjisinde de sen bulunacaksın anladığım kadarıyla oyunlarınızda. Hani sizin ilginizi çeken bu hem Halil'in kanını kaynatan tarzlar, yani bakmaya çalıştığınız, denemeye çalıştığınız şeyler neler? Biraz da onlardan bahsedelim istiyorum. Şimdi şöyle, bu oyunda dramaturjideydim ama biz hem Halil'i kurarken de dedik her an hepimiz her pozisyona geçebiliriz. Hatta nezaketi Dirmit, şimdi tırnak içi hizmetçilerde epey yorduğumuz için mesela diyorduk ya artık ben oynamak istemiyorum. Siz oynayın, yöneteyim. Yani ve neden olmasın? Sahnede izlemek istiyoruz. O da olabilir. Olabilir diyor. Olabilir. Ya olacak yani çok yakında. Ya şey, yani şöyle bir şeyle çıkmayız onu söyleyeyim. Yani nezaketle Ayşe'nin ikisinin oyuncağı bir oyun arayalım gibi bir çıkışımız olmuyor. Yok. Uygun bir oyun bulursak ve hani hayaletimiz şey tutulursa ve Ayşe de ona uygun olursa yani, olur. Yani bulduğunuz oyun yani sizi heyecanlandıran bir oyunu nasıl olursa başka oyuncular da dahil olabilir ve uyarlayalım. Yani evet, biz kendimize göre oyun yapalım değil. Şey yani şey de yok. Ben mesela yurt dışında baktığımda Gül'ün tiyatroyu yapmanın sorgulandığı aslında çok meta teatral bir yere gelindiğini düşünüyorum. Hatta seninle bahsediyorduk Milo Rao diye bir yönetmenden. Mesela son yıllarda yaptığı şey belgesel tiyatroyu da bıraktım. Evet. Tiyatro nedir'i sorguluyor. Ama onun geldiği noktadan ve belli bir ihtiyaçtan doğduğuna inanıyorum. Çok samimi bir yerden hakikaten Avrupa tiyatrosunda öyle bir noktaya gelinmiş ve bunu sorguluyor. Biz dolayısıyla orada bak adam bunu sorguluyor, şimdi burada biz de benzeri bir şey yapalım, tiyatro nedir'i sorgulayalım demiyoruz. Bizi heyecanlandıran bir şeyden yola koyulup tartışmalarımız esnasında öyle bir noktaya gelirsek ne kadar şahane. Ama gelmeye de biliriz. Yani dolayısıyla belki de daha o doygunluğa gelmedik yani. Tabii. Evet. Türkiye'li insanlar olarak. Pardon, doğurdum sen de. Yani o yüzden dramaturjik olarak şunu deneyelim, bunu deneyelim gibi sabit fikirlerle yola çıkmaktansa bizi ne heyecanlandırıyor? O heyecanlandıran işte bir roman olabilir, bir gene oyun olabilir, bir fikir olabilir, bir film olabilir. Toplanıyoruz, bütün birikimlerimizi paylaşarak, üstüne tartışarak, herkes masaya kendi birikiminden, kendi bakış açısından bir şey getirerek birlikte ne yapabiliriz diye yola çıkıyoruz. Yoksa şunları merak ettik, hadi bunlar üstüne bir oyun üretelim gibi bir kaygımız yok. O zaman şey de bu oyun seçiminden vesaire bahsederken isterseniz yani tabii ki bir de reklama da ihtiyacınız olduğunu düşünerek tırnak içinde hizmetçilerden hani bir detaylandıralım isterim. Bu seneki oyununu siz biraz basitçe girdiniz ama hikayeyi bir anlatabilir misiniz? Yani nedir tırnak içinde hizmetçiler? Nasıl başladığını anlatayım. Aslında bu da sevgili Asölüm Dirmit gibi, Trom gibi Kadir As'ın bir bitirme projesi olarak 3 sene önce yani fikren orada atıldı. Aslında bu bizim bu nezaket üçüncü bitirme projemiz diyebilirim. Yani ben hala hazırdan yiyorum. Gördüğünüz gibi. O zaman işte Ezgi Özürekoğlu diye bir arkadaşımız nezaketle beraber bir bitirme projesi üzerinde hani bana danışmaya gelmişlerdi. Şey olarak hani iki kişilik kadın oyunu bulmak çok zor falan filan, böyle bir sürü mesele. Sonra ben ona böyle bir uyarlama fikrim olduğundan bahsettim. İlk başta uyarlama fikriydi hizmetçiler üzerinden. Ondan sonra onlarla çalışmaya başladık. Özgün bir metin çıktı ortaya. Benim bir fikrim vardı, onu denedik. Ondan sonra ara verdik. İşte sonra Ezgi ayrıldı. O süreçte böyle işte biraz ara verme gerekti. Sevgiler süründürmek, işte Trom'un süreçleri falan derken. Çalışamadık derken. Ben bunu hep metinsel olarak, fikirsel olarak bir şekilde hayalimde duruyordu. Ondan sonra Ayşe'ye dedim işte böyle bir fikrim var. Bunu geliştirmek istiyorum. Ayşe şöyle hani daha ilk karşılaştığımız anda, bu metinle karşılaştığı anda şöyle sorular sordu bana işte hani nedir bu oyundan şeyin? Birkaç dramaturg sorusu işte. Kısa sorular işte. Ben de işte onların kendimce cevabını ararken metin gelişti. Sonra Pınar Güntürk'ün ikinci oyuncumuz dahil oldu. Derken böyle metin iyice gelişti derken yaklaşık bu hani bizim Pınar, Ayşe, ben ve Nezaket çalışması 6 aylık bir süreci kapsıyor. Tabii hani son bir oyun için de aslında fazla. Uzun Türkiye'deki evet. Yapılan oyunlar için. Evet. Yani 3 ay metinle uğraştık. Sonra 3 ayda ciddi anlamda böyle her gün neredeyse sahne çalışması yaptık diyebilirim. Ve şey bence böyle yani metinin de niyetinin de net bir şekilde görüldüğü bir özgün bir metin çıktı ortaya. Tırnak içinde Hizmetçiler ismi de. İşte şu an benim 4. oyunu oynayacak 19 Ocak'ta. 23 ve 24 Ocak'ta da sahne Kadir Has'ta Ocak ayını tamamlayacağız. Bitirdik vlogu. Evet. Görüşmek üzere. Ya hızlıca toparlamak istedim. Evet, zamanımız şey olduğu için. Yok daha var bir 10 dakikamız var. Ama koştum öyle mi? Evet. Ben de koşturarak mesela kaldım. Çok güzel arada yani bir hafta kamp yaptık. Evet. Aa çok güzel. Evet fotoğraflarınızı evet gittik. Kumburgaz'da benim eşimin ailesinin bir evi var. Oraya kapandık. Şehirden uzak olmak da çok iyi geldi. Gündüz tartışıyorduk, metni okuyorduk, çalışmalar yaptırıyordu Emre Pınar'la Nezaket'e. Akşam birlikte film izliyorduk. Evet, yani. Hepimiz filmler önerdik. O üzerine çalıştığımız metinle ilişkili olabileceğini düşündüğümüz, kavramlarla ilişkili olabileceğini düşündüğümüz. Yatıyorduk, kalkıyorduk, hep tartışıyorduk. Mesela o çok değerli bir süreçti. İnzivaya çekildik yani. Evet. Oyunla. Ama beraber yemek yaparken bile oyundan konuşuyorduk. Oyundan konuşuyorduk. Evet. Çok güzel. Peki bu dediniz ya rejisi farklı. Nasıl bir sahneleme biçimi var oyunda? Yani, spoiler'a gideceğiz. Arka sen konuşma Hakan Efe. Rejisi çok farklı. Evet. Ayşe katmanlı. Evet. Katmanlı. Ayşe anlatma konusunda şey usta. Ustalaştı. Spoiler vermedi. Katmanlı bir metin diyeyim. dramatik yapısı var. bir uyarlama değil. Evet. Neler evet. Olmadı. Bilmece gibi. Bunu da bir araya getirdim. Evet. Tabii ki de Jean Genet'in Hizmetçiler oyununla bazı paralellikleri kurmak istedik. Çünkü o oyunu kullanıyorsak onu gerekçelendirmemiz tabii gerektiğini tabii düşünüyorduk. Zaten ilk yola çıkılmasına da sebep veren Genet'in Hizmetçiler metniydi. Ama sonunda geldiğimiz nokta hakikaten bambaşka, özgün bir oyun oldu. Ama neden hizmetçileri kullanmış olduğumuzu da gerekçelendirdiğimizi düşünüyorum. Başka yapısına dair samimi bir oyun. Ben aslında çok böyle tiyatronun dışından gelmiş gibi basit bir şey soracağım. Mesela sizin oyunlarınızı izlediğimde gerçekten öyle şey hissediyorum yani böyle o tiyatralin dışında bir samimiyeti görüyorum kendi adıma. Bunun sağlamanın yolu nedir? Çok basit ve şey bir soru soruyorum yani. Neden tiyatro gibi bir şey oldu ama? Ya o tüm çalışma süreci o noktaya getiriyor sanırım değil mi? O çalışma sürecinde oyuncunun kendini çok açması gereken bir süreç geçirmek. Metinle barışabilmek mi geliyor yani? Evet bu? evet ya o yani oyuncu için aslında çok zor bir şey. O metinle kurulan ilişkide böyle tamamen kendini açması gerekiyor. Sonunda da öyle bir yere ulaşıyorsun sanırım. Yani. Zaten Emre de şeyi yapıyor. Yani oyunculara doğaçlamalar yaptırıp aslında oyuncuların kendi dünyalarından çıkardıkları karakterleri tekrar metne döküyor. Yani orada tabii Nezaket Pınar değil. Kurgulanmış bir dünya. Ama Pınar'la Nezaket'in o boşlukları dolduruyor olması o samimiyeti yaratıyor bence. Ama bir taraftan da Dirmit'le Trom'dan çok da farklı bir oyun. Yani orada dediğin gibi hikaye anlatıcılığı var, tek kişilik oyunlar. Bir taraftan tek kişilik oyunlar hem daha zor hem daha kolay. Bu arada çok fazla tek kişilik oyunla ilgili röportaj yaptım ve ortak cümle şuydu. Gerçekten hepsine isim vermeyeyim şimdi insanlar için ama hepsi şunu kullandı. Yani hayatımda hiç bu kadar korkarak gittiğim bir oyun yaşamamıştım diye. Yani oyuna gitmeden önce o sabah korkuyla uyandıklarından. Hani tek kişilik oyunlar için böyle bir şey yani yaptığım röportajların hepsinde bu cümleyi kullandı oyuncular. Böyle bir şeyi var biraz galiba. Biraz oynadıktan sonra tam tersini tabii düşünebilirler bence. Çok fazla oynayınca da anlıyorsunuz galiba. Ya ben mesela hiç öyle bir korkudan ziyade yani böyle şey, prova sürecinde öyle bir damar var ki onu kırdıktan sonra o ya şey gibi kayıyor böyle yani. O oynayanlar da fark ediyordur şu anda. İyi. Tabii şu anda ben çok yeniyken yaptım. Evet. Bir sürü şey keşfetmeye başladıkça. Tabii canım. O kadar zevkli bir hale geliyor ki. Çok zevkli bir hale geliyor. Çünkü kendinden sorumlusun işte bir hani seyirciyi dinlemek yetiyor. Hı. Diğer türlü hem partnerini dinleyeceksin, hem seyirciyi dinleyeceksin. Bir yapı var, onu şey. Yani burada biraz daha seyirciyle direkt ilişki üzerinden böyle seyreden bir şey olduğu için daha bana... İkisinin de farklı güzellikleri var. Farklı güzellikleri, farklı zorlukları var. Ama bizim herhalde daha rahat deneyimimiz yapabildiğimiz şey, o anlatıldık şeyine daha yakın hissediyorum kendimi. Ama burada denediğimiz dediğim gibi tamamen farklı bir şey. Yani şey konusunda da, bu oyunda da bence hani izleyenler hani şey, normalde Trump Edirmit'te daha naif ve kırılgan iki oyuncu görmüşlerdir sahnede. Hmm. Ama burada da Nezaket ve Pınar'ın Metin'le kurduğu ilişki naif ama sahnede gördüğümüz şey birazcık daha sert. Daha evet. Şey diyebilir, daha başka bir şey yani. Daha karanlık ama, tarafları daha karanlık. Da evet. Var, evet. Ama karanlık ve şey, böyle şey bir mizahı var. Sürekli şey ama. Öyle. Ya biraz izleyin diye. İzleyin canım. Biz çok fazla şeyler söyleyeyim. Oyunun bir şeyi var, sürpriz bir yapısı var da onu çok bozmak istemiyorum. Tamam, karanlık ama fazla karanlık da değil. Son 3 dakikamızda bir şey sormak istiyorum. Bir şarkı söyleyeyim. İlave edeceğiz bir şey var mıydı? Yok, sen. Benim sizin ekibin, yani hemhal olmadan önceki Dilmit ve işte Tom'la vesaireyle ilgili en şey bulduğum, yani benim heyecanlandıran şeylerden biri. Ya İstanbul'a kapanıp kalmıyor olma haliniz. Yani evet. Türkiye'nin her yerini gezdiniz diyebilirim Dilmit'le neredeyse. Yani düğününüzü Mersin'de köyde yapmış insanlarsınız sonuçta. Aynı köyde meydanında da oyun oynadık. Evet. Aynen öyle. Bu hemhal için de geçerli olacak mı? Yani onu merak ediyorum. Evet, zaten ilk ben yazın Nezaket Dirmit'i köye gelmişti. Köyde oynamak istediğini söylüyordu. Dedim ben geliyorum. Evet. Onu deneyimlemek istiyorum. Oradaki insanların oyuna nasıl yaklaştığını da görmek istiyorum. Bir taraftan da ilginç. Mesela ben ne çok ilgilendiler. Dışarıdan biriyim diye evli miyim, çocuğum var mı? Evet. Oyundan kocam önce nerede? Kocam nerede? Kadın tek başına. Bizim kızları evlendiremedik. Yani şey de değil yani böyle sadece böyle korunaklı alanlara da gitmiyorsunuz yani. Yani tırnak içinde böyle doğu dediğimiz daha insanların genelin korunaksız bulduğu alanlara da gidiyorsunuz. Evet, bu anlamda çok kıymetli yaptığınız bir şey. Çok ilginç, çok pardon, o köyden bir deneyim. Oraya gelen birçok insan hayatında ilk defa bir tiyatro oyunu izliyordu. Biz de başında belki böyle üstten bir yaklaşımla susun, kapatın demek istemedik. Çok demek istemedik. Sonrasında anladık ki aslında onları da zor bir durumda bırakmışız. Evet, çünkü bilmedikleri için nasıl izlediklerini bilmiyorlar. Nasıl izleyeceğini bilmedikleri için telefonları çalıyor, bakıyorlar, konuşuyorlar. Fakat çocuklar koşturuyor. Şimdi oyuncunun konsantrasyonu olmuyor ama onlar da haklılar. Bilmiyorlar ki, hiç bilmedikleri bir şeyde. Biz de onlara nasıl nezaket bir yönerge vermek gerekiyor. Belki şeyi bile anlatmam gerekiyor. Ben birazdan bir karakteri canlandıracağım. Onu bile ne yapıyor bu kız falan gibi başladı işte. Sonra ama güzel oldu. Evet. İmdadımıza ezan yetişti. Çok az kaldı. İlk Kavtuk geçerken Çataklık köyde. Sonra ezandan sonra küçük uyarıdan sonra çok güzel toparlandı ve harika bir oyun oldu. Arkadaşlar son bir dakika söyleyeceğim. Hizmetçilerle o kadar gezebilir miyiz bilmiyoruz çünkü işte o dört dekor. Taraflı olması dekor falan ama onunla da çok gezmek isteriz. Ama işte Dirmit'le gezme ihtimalimiz çok ondan çok daha fazla. Bir bavul, Trump'da bir bavul, Dirmit'le geçecek. Ama gene gayet olduğu koşulda her yere gitmeye yani. O kuralımız geçerli. Bir karavan kiralarız beraber. Süremiz doldu ama son bir şeyiniz var mıdır? Yani sezon boyunca tırnak içinde hizmetçileri ve diğer oyunların hepsini izleyeceğiz. Aynen öyle. O zaman seyirciler, dinleyiciler de sahnede sizi izlemeye davet ediyoruz. Sahnede dinlemeye değil herhalde. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Sağlık, emeğinize sağlık. Umarım alkışınız bol olur. İnşallah. Yıllarca, çok uzun yıllar sizi sahnede tekrar izleme şansı İnşallah. Buluruz. İnşallah. Teşekkürler. Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive?